Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She, we gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. Oh, we gave her everything. Snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?" She, we never thought of ourselves, is leaving, never a thought for ourselves. Oh, we struggled hard all our lives to get by. She's leaving living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? He's having, we didn't know it was wrong. Fun is the one thing that money can't buy. Something inside that was always denied for so many years. She, The Beatles, om mee te beginnen, en She's Leaving Home. En dat draaien we niet voor niets, want het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, waar het van komt, is vandaag precies 50 jaar oud. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Goedenavond en welkom bij de late avond van donderdag 1 juni. Het laatste uurtje van de dag, en dat betekent relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. En in deze late avond aandacht voor de 6e Poetry and Art Gallery Tour en de spannende boekenweken. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, leuk dat je luistert. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a street boy, and you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say.

Al dus Robbie Williams en Nicole Kidman met Something Stupid uit 2001. Je kent het natuurlijk ook van de versie van Frank Sinatra en zijn dochter Nancy uit 1967. We gaan naar het eerste onderwerp vanavond. Samen met 20 Rotterdamse galleries en kunstinstellingen presenteert Poetry International van 31 mei tot en met 4 juni de 6e Poetry and Art Gallery Tour. Verspreid over de stad presenteren galleries ter gelegenheid van het 48e Poetry International Festival werk van beeldend kunstenaars voor wie de taal, het woord of de poëzie een belangrijke inspiratiebron is of deel uitmaakt van hun verrassende werk. Herman de Bruin. We praten met Katja Notenboom namens de stichting Poetry International. Welkom, Katja. Dank je. Over Poetry International, dus een festival in Rotterdam. Ja. Voor de 6e keer? Nee, het Poetry International Festival zal dit jaar voor de 48e keer plaatsvinden. Oh. Waarmee het een van de oudste festivals van Nederland is. Mm-hmm. Maar ik zit hier eigenlijk om te praten over de Poetry and Art Gallery Tour. En dat is inderdaad wel de 6e editie, dat klopt. En het is een project, zeg maar, wat aan Poetry International Festival hangt. Het gebeurt tegelijkertijd. Ja, het gebeurt tegelijkertijd, inderdaad. Ja. En Poetry International is zo internationaal dat jullie dachten, we kunnen er wel een art gallery tour bij maken. Want het heeft toch niet met elkaar te maken, of wel? Vertel. Ja, het heeft heel erg met elkaar te maken. Toch. We hebben altijd tijdens het festival geprobeerd om beeldende kunst, zeg maar, aan de poëzie te hangen. Mm-hmm. En dat hebben we jaren gedaan door kunstenaars uit te nodigen en beelden te maken in de Schouwburg. Mm-hmm. Uiteindelijk zag ons publiek dat meer als een, zeg maar, vormgeving dan als kunst. Dus mm-hmm. Toen hebben we besloten om die kunst uit onze festivallocatie te halen. En de galeries en kunstinstellingen in Rotterdam te vragen om tijdens ons festival talige kunst te exposeren. En talige kunst, wat moet ik daar dan onder verstaan? Ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Het betekent eigenlijk dat in een kunstwerk niet per se taal hoeft voor te komen, maar dat je ook naar een werk kan kijken en kan denken van, oké, dat heeft een poëtische uitstraling. Ja, kan me toch nog niet helemaal iets bij voorstellen. Kan je een voorbeeld noemen? Nee, dat snap ik. Ja, wat we nu bijvoorbeeld veel hebben, omdat ons festival thema ik is, komen er heel veel zelfportretten voorbij. Oké. En daar gaan, zeg maar, je hersenen al anders naar kijken. Maar zit daar dan een gedicht bij? Kan dat? Of zeg je nou? Nee, dat... wat we doen is, we hebben, zeg maar, 4 verschillende tours door, mm-hmm. door Rotterdam. Want echt heel de stad, zeg maar, doet mee. Ja, is galeries dicht voor... en kunstinstellingen. Ja, dus van... We hebben een route zuid, een route noord, een route west en een route centrum. Ja. En bij alle galeries en kunstinstellingen staat in die week, onze festivalweek, staat een dichter. Ja, die is er ook bij betrokken. Ja, klopt. En dat is dus ook een dichter die wij hebben uitgenodigd voor ons festival. En wat we daarmee creëren is natuurlijk dat ons festival niet alleen plaatsvindt op maar één locatie, wat het mm-hmm. Rood Theater is, maar waardoor de dichters dus ook echt de hele stad in gestuurd worden, zeg maar. En dan kom je ook bij de kunstenaar in een galerie terecht of in zijn atelier misschien ook wel. Nee, in een galerie. Galerie toch? Ja, in een galerie inderdaad. Dan kom je toch wat meer tegen van die kunst van die kunstenaar, want die heeft niet één object, neem ik aan. Nee, het is echt een expositie van een kunstenaar. En vaak is de kunstenaar zelf ook aanwezig als je de galerie bezoekt. Mm-hmm. Om te vertellen over zijn kunstwerken. Ja. En wat zijn werkwijze is. En, ja, dat is natuurlijk altijd leuk als de kunstenaar zelf iets kan vertellen over de kunst. Want mensen staan soms te kijken, wat zou het zijn? Wat bedoelt hij nou? Ja, en dan kan je dat toch weer horen. Klopt. Wanneer vindt dat Art Gallery Tour, de Art Gallery Tour, plaats? In heel Rotterdam in ieder geval? Ja, in heel Rotterdam van 31 mei tot en met 4 juni. Hmm. En de tour startte om 1:30 's middags bij het Rood Theater. En eindigen daar ook weer om 4:00 's middags. Want die zijn gegidste toeren? De tours zijn gegidst. En deelname aan de tour, dat is wel belangrijk, is gratis. Ja. Maar je moet je misschien wel even opgeven. Van dat zou dat fijn handig zijn. Ja. En waar kan dat? En dat kan op www.poetryinternational.nl. En dan kom je de tour tegen en dan loop je... Dan kan je zelf de tour kiezen die je wil. Ja, je hebt net uitgelegd welke tour er allemaal zijn. Dus mensen kunnen zelf kiezen. En Klopt. Hoe lang duurt de tour dan ongeveer? 2,5 uur. 2,5 uur. Ja. Dus dan moet je 2,5 uur kunnen lopen. En wij hebben zelfs leenfietsen. Oh, dus je kan ook fietsen? Ja, je kan ook fietsen. Ja, want misschien is lopen toch wel een afstand. Klopt, als je helemaal naar zuid moet vanaf het Rood Theater, dat is best een eindje. Ja, ja, dan is een fiets al handig. Maar die hebben jullie ook? Hebben jullie die hebben wij ook, ja. En mooi. Die zijn ook gratis te huren, zeg maar, bij ons. Er is overal over nagedacht, ja. Bij het Art Gallery Tour tijdens de Poetry International in Rotterdam. Ja. Kijk even naar de website, check het even. Wanneer was het ook weer 31? Nee, de toeren beginnen? De tour is 31 mei tot en met 3 juni. En op 4 juni hebben we weer een andere tour. Ja, maar dat staat allemaal op de website. Ja, het staat allemaal op de website. Mensen die daar mee willen doen, kunnen zich het beste even opgeven. Ja. Dan weet je zeker dat je erbij bent. Dan ben je verzekerd van een plekje. Ja. Ja. Meer dan kunstgalerie's en instellingen die bezig zijn met poetry en art tezamen te brengen. Dat is de bedoeling. Ja. Katja Notenboom, dankjewel voor deze informatie. Heel veel succes en ook heel veel plezier met alle dingen die je daarbij moet doen. En dankjewel. Dankjewel. De distance entre elle et toi, ce sont des choses qu'on ne dit pas, que je ne devrais pas te dire. La mer, les étoiles et le vent, depuis que je te vois sourire, je ne les aime plus. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, crying, crying. Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her. If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. De Zilveren Vos, de bijnaam van Charlie Rich. Hij had een nummer 1 in Amerika in 1973 met dit nummer, The Most Beautiful Girl. En daarvoor de Franse bijdrage van vanavond, Françoise Hardy en La Mer, Les Étoiles et le Vent uit 1968. Straks meer over de 6e Poetry and Art Gallery Tour tot en met 4 juni in Rotterdam. Dit is de late avond met Bert de Wolf. Madonna was dat uit 1998 met Frozen. De zesde Poetry and Art Gallery Tour voert je langs werk van beeldend kunstenaars voor wie de taal, het woord of de poëzie een belangrijke inspiratiebron is. Kriskras door Rotterdam, te voet of op de fiets, op pad langs talige installaties, schilderijen, illustraties, kunstenaarsboeken en taalexperimenten van gerenommeerde kunstenaars en aanstormend talent. Nogmaals, Herman de Bruin. Binnenkort vindt de Art Gallery Tour in Rotterdam plaats. En Katja Notenboom is in de studio aangeschoven om daarover te vertellen. Namens de Stichting Poetry International heeft alles met poëzie te maken. Katja, welkom. Dankjewel. Een tour in Rotterdam. Poetry International, hele lange geschiedenis heeft die. Ja, van 48 jaar, maar nog maar liefst, ja. Ja, en dan de Art Gallery Tour, die valt daar nu onder. Ja, die valt daar nu voor het zesde jaar onder. En Poetry and Art Gallery Tour is een tour langs galeries in Rotterdam. Mm-hmm. Yeah. En sinds dit jaar hebben we daar ook de Poetry and Art Street Tour aan gehangen. Mm-hmm. En dat is een tour rondom kunst in de openbare ruimte en poëzie. Kunst in de openbare ruimte, dat zijn de beelden die al in Rotterdam staan? De beelden, graffiti, dat soort dingen. Van alles kan het zijn. Ja, van alles kan. Ja, ja. Dan valt er veel onder kunst, denk ik. Ja, klopt. Ja. Het heet Poetry en het gaat ook om gedichten, hè? Jazeker. Ja, aan de street tour zijn spoken word artiesten gekoppeld. Die kom je tegen zodra je zeg maar de route gaat lopen. Ja. En ja, zij wisselen eigenlijk de beeldende kunst in de buitenruimte af met het gesproken woord. En tijdens die tour kom je ook dichters tegen? Ja. Daar kom je zeker dichters tegen. Dan zal ik niet zeggen, het is toevallig, maar het is wel zo dat je een dichter hebt meegebracht. Ja, ik in heb een dichter meegebracht, wie inderdaad. Julie Mugunda. Ja. Hoi. Julie, welkom. Dank je. Jij gaat straks gedichten voordragen in die street tour. Yes, ja. Ik ga een beetje guerilla-poëzie doen. Dus ik ga onverwacht eigenlijk ergens opduiken op een plaats in de street tour. Ja. En ja, ik ga mijn spoken word eigenlijk koppelen aan de street tour. Dus, maar dat heeft dan met elkaar te maken? Ja, je zou kunnen zeggen, het is bijvoorbeeld street in de zin, ik ben misschien meer een spoken word artiest van de nieuwe garde. En ja, ik kom ook echt wel van een hip-hop scene, zeg maar. Dus ja. Dat is ook al wel best street. En om dat dan te kunnen koppelen aan een tour die eigenlijk meer over poëzie in de brede zin van het woord gaat. Ja, want je noemt hip-hop, dat is ook een soort poëzie natuurlijk. Ja, maar klopt. Je hebt nu een gedicht voor je liggen wat je zo voor gaat dragen. Ja. Ga je die ook brengen dan gewoon, een gedichtje op een zeepkist of waar dan ook, denk ik dan aan? Ja, maar ik ga natuurlijk wel een ander gedicht doen, zodat de geïnteresseerde mensen nog steeds zouden afkomen en niet gewoon het gedicht hier kunnen beluisteren. Ah, kijk, dus je houdt het spannend. Ja, maar ik heb wel al een proevertje bij mijn schrijfstijl. Oké. Nou, laat horen, zou ik zeggen. Ja, dit is dus een tekst over Rotterdam als stad van het gesproken woord. Mijn eerste stapjes op dit podium klonken als jazz. Orde in de chaos. En een wolk van een wereld die zich aan mijn voeten nestelt. In deze stad zullen woorden harder droppen dan alle bommen die haar geschiedenis met zich meebracht. Van momentopnames tot luisterfragmenten, de puzzelstukken liggen hier voor het rapen. Ze is niet op haar mondje gevallen. Je kan haar verhaal beluisteren, onder andere aan het water, terwijl ze de afstand tussen lichaam en taal overbrugt soms wil ik haar op mijn tong leggen. En met een scherp randje de rest van het verhaal vertellen. Ze functioneert als een estafette. Ze paast de mic zonder iets te verdraaien. Ze gaat dingen enkel vanuit een ander perspectief zien. Ze is relatief. Klinkt klassiek en dan weer als hip-hop. Ze is niet op haar mondje gevallen. Komt op je af terwijl je haar wegen bewandelt. Ze zal je niet altijd begrijpen, maar je bent hoe dan ook welkom. Hier heb je eigenlijk geen podium nodig. Zelfs geen publiek. Deze stad ziet je. Tussen verhalen die te vaak aan bod komen en degene met urgentie vertellen is een noodzaak. Het representen van ongehoorde stemmen de hoofdzaak. Deze stad is niet op haar mondje gevallen. Dank u. Dank je wel. Dat zijn dus de gedichten die straks komen in die Art Gallery Tour. Even uitleggen hoe mensen daaraan kunnen komen, dat ze naar die Art Gallery Tour willen. Ja, alle informatie is te vinden op de festivalwebsite. En dat is www.poetryinternational.nl. Ja.

other. All he thinks, the love is gone, the brokenhearted, they must be strong. And you still got us. Well, there's this yearning in the stomach, pain and doubt about why she done it, and pride that tells him to shut up. If you can't give her space, we're afraid it's too late. You got to let her go now, or we can't help you, brother. If you're willing to fight, well, then you'll make it alright. You just got to let her go now, or we can't help you, brother. De spannende boekenweken. Ze zijn er om hoogstaande misdaadliteratuur onder de aandacht te brengen van een breed lezerspubliek. Elk jaar heeft de actie een ander thema dat aansluit bij een segment van de spannende boekenmarkt. Het thema stelt uitgeverijen en daarmee de boekhandel in de gelegenheid oude en actuele uitgaven onder de aandacht te brengen. Herman de Bruin. De spannende boekenweken komen er weer aan. Wat spannende boeken zijn, dat ga ik vragen aan Debbie Tijdsma. Ze is in de studio, welkom. Ja, hartstikke bedankt dat ik hier mocht aanschuiven. Ja, nou, we vinden het prettig dat mensen komen om iets te vertellen over bijvoorbeeld de spannende boekenweken. Want wat gaat er gebeuren? Want jij zit hier namens de bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse. Klopt. En die hebben een heel programma samengesteld, denk ik. Ja, klopt. Wij beginnen op zondag 11 juni om 14:00 met een moordspel voor speurneuzen van 15 jaar en ouder. Mm-hmm. En nou ja, heb je altijd al eens in de huid van Sherlock Holmes of Baantje of Peter R. de Vries willen kruipen om een moord op te lossen? Nou, dat kan bij ons. Mm-hmm. Tijdens de spannende boekenweken stap je in een wereld van misdaad, moord en intriges. Want onze burgemeester is vermoord. En ach. Ja, heel, heel sneu. Maar als team moet je gaan uitzoeken wie dan de dader is. Mm-hmm. We hebben 5 verdachten met ieder een eigen verhaal over waar zij op het moment van de moord waren. Ja. En ze hebben ook ieder een bepaalde relatie met de burgemeester. Ja. Sommigen zijn beste vrienden, maar je zult ook snel ontdekken dat er een aantal personen tussen zitten die wat moeite met de burgemeester hebben. En, ja, ja, ja. Ja, aan maar jou... Komt er neer op deduceren, combineren en alles wat meneer Baantje ook altijd deed, bijvoorbeeld, om maar één te noemen? Exact, er wordt overal naar gekeken. Naar het moordwapen, naar de locatie van de moord, naar motieven om de burgemeester te vermoorden. Ja. Dus ja, dat is echt een soort van levend Cluedo wat gespeeld wordt. Ja, precies, daar komt het op neer. Dus, ja. En dat wordt ook in de bibliotheek gedaan. Ja, dat wordt in de Bibliotheek De Boekenberg gedaan. Ja. Het is iets wat we organiseren samen met Centrum van de Kunsten Spijkenisse. En ja, het belooft gewoon een hele spannende middag te worden vooral. Voor kinderen tot 15 jaar? Nee, vanaf 15 vanaf jaar. Vanaf 15 echt, jaar. Van 15 tot 100 jaar. Okay, iedereen mag meedoen. Als je jonger bent, dan is het misschien te spannend. Dan wordt het wel een beetje spannend, ja. Ja. En de winnaar? En de winnaar die gaat naar huis natuurlijk met een bijpassende prijs van de spannende boekenweken. En de eeuwige roem natuurlijk. Uiteraard. Zo hoort dat, ja. Er zijn veel meer activiteiten, we kunnen ze niet allemaal noemen natuurlijk, maar De Boekenberg is er heel enthousiast over en actief mee. Ja, klopt. We proberen altijd een mooi programma rondom landelijke leescampagnes samen te stellen. Dat doen we niet alleen, dat gebeurt ook landelijk. Ja. Landelijk is er een spannende schrijfwedstrijd uitgeschreven, waarbij mensen zelf een spannend verhaal kunnen schrijven. En dat kunnen zij insturen via www.spannendeboekenweken.nl. Het verhaal mag 750 woorden bevatten en wordt beoordeeld door de auteur Simon de Waal. En uit alle ingezonde verhalen wordt een winnend verhaal gekozen. En dat wordt gepubliceerd in het AD magazine. En de winnaar ontvangt ook nog een mini masterclass thrillerschrijver van Simon de Waal. Dus een schrijver in de dop is dat dan misschien? Ja, die weet gewoon helemaal hoe zo'n verhaal in elkaar moet die zitten. Die kan dan goed verder daarmee ook, als hij dat zou willen. Absoluut. Dat zijn de activiteiten, misschien nog meer die er zijn. Je zei de website al even, noem hem nog even één keer. Want daar kunnen mensen ook opgeven. Maar daar zijn de activiteiten van de bibliotheek De Boekenberg ook te vinden. Ja, de activiteiten van de bibliotheek zijn te vinden op www.deboekenberg.nl. Mm-hmm. En als je graag mee wilt doen aan de schrijfwedstrijd, dan ga je naar www.spannendeboekenweken.nl. Ja, dat staat daar allemaal weer op. En dan kan je je schrijftalent benutten. Absoluut. En maak er vooral iets moois en spannends van. Ja, dat hoort natuurlijk. Tijdens de spannende boekenweken moet het spannend zijn. Nou, ik ben benieuwd wie daar allemaal mee gaat doen. Maar het is een landelijke wedstrijd, dus je hebt heel veel concurrentie, denk ik. Klopt. Ja. Debbie Tijdsma, namens de bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse. De spannende boekenweken van 9 tot 25 juni. Ik wens je daar heel veel spanning bij. Ja, dank je wel. En ook plezier natuurlijk. Ja, en vooral naar de bibliotheek gaan ook in die periode voor spannende boeken. Ja, dat is goed dat je dat nog even zegt. En dat is natuurlijk het belangrijkste van de bibliotheek, dat je boeken komt. En jullie hebben de spannende boeken allemaal voorin staan? Absoluut, die krijgen een prominente plek tijdens de spannende boekenweken. Dan wens ik je daar heel veel plezier mee. Dank je wel. Nothing's wrong. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning reel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, like the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore, leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of a hair. Circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as images unwind, like the circles that you find. In the windmills of your mind, in the windmills of your mind, in the windmills of your mind. José Feliciano en Windmills of Your Mind. En daarvoor hoorde je The Cars, een drive uit 1984. De late avond van donderdag 1 juni maakt zo weer plaats voor de nachtelijke uren. Morgen is er weer een nieuwe late avond, dan met collega Frans van der Drift. Houd voor de inhoud daarvan onze website delateavond.nl en de Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met Xavier Rudd en Follow the Sun. Fijne nacht. which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and brand new sun. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Which way the wind blows when this day is done.